A tu stawiam przy pana nazwisku plusik. Bardzo dobrze, że pan słuchał, dziękuję bardzo. Ten poprzedni słuchacz to się wybiera na rower. To sobie pojeździ. Rowerem. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła przed chwilą. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera. 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Dziś w Warszawie szczyt z udziałem przedstawicieli krajów, które ostatnio dołączyły do wspólnoty. Kilkanaście tysięcy maturzystów sklasyfikowanych przez dyrektorów szkół. Takie uprawnienia dała im przyjęta kilka dni temu ustawa. Nowy cesarz Japonii Naruhito wstąpił na chryzantemowy tron po pierwszej od ponad 200 lat abdykacji cesarskiej w tym kraju. Na początek historyczna data, 15. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku do wspólnoty wraz z Polską dołączyło 9 krajów. Witamy w domu, tak ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox powitał podczas uroczystości w Dublinie nowe państwa członkowskie. Zachęcał je, by wykorzystywały nowe szanse. Przed przywódcami i nami wszystkimi stoi obecnie nowe wyzwanie, by umieć pożytkować korzyści płynące z akcesji i wykorzystać dostęp do rynków. By tak się stało, powinniśmy okazywać sobie wzajemnie solidarność i w ten sposób budować nową Unię i jedną Europę. To było największe rozszerzenie Unii w historii i nie wszyscy w Europie Zachodniej patrzyli na to z jednakowym optymizmem. Uroczyste rozszerzenie 1 maja 2004 roku poprzedziły wieloletnie negocjacje członkowskie. Trudne rokowania dotyczyły puli pieniędzy z unijnego budżetu, ograniczeń w dostępie do rynku pracy i zakupie ziemi czy rolnictwa i wreszcie sama data rozszerzenia. Początkowo miał to być 2000 rok. Ja se życzyłem, nie udało się. To było możliwe, gdyby była dobra wola, z drugiej strony jej nie było. Powiedział mi europoseł Jacek Sariusz-Wolski, pierwszy pełnomocnik do spraw integracji europejskiej. Podkreślił, że mogły być też lepsze warunki członkostwa. Gdyby bardziej szczodra była druga strona. Brak wielkiego entuzjazmu u niektórych dotyczącego wielkiego wschodniego rozszerzenia dostrzegała też już po wejściu Polski do Unii pierwsza komisarz Danuta Hübner. Myśmy wszyscy byli świadkami czasem komentarzy bardzo nieprzyjemnych od niektórych liderów zachodnich płynących. To trwało przez jakiś czas te wątpliwości. I przez wiele lat kraje, które weszły w 2004 roku do Unii, nazywane były nowymi państwami dla podkreślenia różnic. Choć nasz region starał się z tym walczyć przy każdej okazji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 10:00 w Warszawie szczyt Together for Europe. Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego zjawią się przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach weszły do wspólnoty. Pierwsza część spotkania będzie poświęcona osiągnięciom, które dała nam obecność w Unii, mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Ale będzie też dyskusja prowadzona w drugiej części na temat wyzwań, które stoją przed Unią Europejską. Równie ważna, dlatego że Unia Europejska stoi przed tymi wyzwaniami. Za kilka dni odbędzie się szczyt Unii Europejskiej w Sybiu. Ważne jest, żeby przywódcy państw Europy Środkowej przedyskutowali te kwestie, jakie są wyzwania przed Unią Europejską, jak można im zaradzić. Z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej koncert Symfonia Europejska, wcześniej w Łazienkach Królewskich, piknik rodzinny. Europa. Prawie w 200 szkołach sklasyfikowano maturzystów na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy, poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 196 szkołach w ten sposób dyrektorzy sklasyfikowali 15,5 tysiąca uczniów. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć powiedział, że nie było sytuacji, w której klasyfikacji końcowej uczniów dokonywałby nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Początek matur 6 maja. Dwie osoby zginęły w strzelaninie na Uniwersytecie w amerykańskim mieście Charlotte w stanie Karolina Północna. Trzy osoby zostały ranne. Napastnik został zatrzymany. Według policji to 22-letni Tristan Andrew, student historii uczelni w Charlotte, nie miał wspólników. Media społecznościowe obiegło nagranie pokazujące moment, gdy zatrzymany wsiada do samochodu policyjnego przed przewiezieniem go do aresztu. Mężczyzna odwraca nagle głowę. Na twarzy ma szeroki uśmiech. Jest nowy cesarz Japonii. Został nim 59-letni Naruhito. Wczoraj abdykował jego ojciec, 85-letni Akihito. Formalnie zmiana na tronie nastąpiła o północy czasu tokijskiego. Podczas krótkiej ceremonii o abdykacji cesarza poinformował premier Shinzo Abe. Ustępujący monarcha powiedział, że modli się o szczęście i pokój na świecie. Japończycy, którzy przyjechali do Tokio w związku z abdykacją, wyrażali wdzięczność parze cesarskiej za to, że przez 30 lat pełniła obowiązki. Mieszkańcy Japonii mają nadzieję, że nowy władca będzie kontynuował dzieło swojego ojca. Naruhito wyraził niedawno nadzieję, że jako cesarz, podobnie jak ojciec, będzie blisko Japończyków, będzie z nimi dzielił radości i smutki. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. 59-letni Naruhito został formalnie cesarzem o północy, ale dziś rano zostało to potwierdzone krótką ceremonią. Wstępując na tron, zobowiązuje się zawsze myśleć o narodzie i będąc blisko ludzi wypełniać moją rolę jako symbol japońskiego państwa i jedności japońskiego narodu w zgodzie z konstytucją, powiedział cesarz. Mam szczerą nadzieję na szczęście dla ludzi, dalszy postęp dla kraju i pokój dla świata, dodał Naruhito. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. I Liga Mistrzów na początek, ta piłkarska. To już czas półfinałów. W pierwszym z nich w Londynie Tottenham przegrał 0-1 z Ajaxem Amsterdam. Jedynego gola w meczu strzelił w 15 minucie Donny van den Beek. Ajax wyeliminował Real Madrid, Juventus Turyn i jest bliski wyrzucenia za burtę Tottenhamu, któremu brytyjskie media wróżą ciężkie czasy. Tottenham był bezzębny, narzeka Sky Sports. Wylicza, że w ostatnich 4 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach Londyńczycy zdobyli ledwie 1 bramkę. I wiąże to z kontuzją Harry'ego Kane'a i nieobecnością pauzującego za kartki Sona. Przed Spurs teraz krew, pot i łzy, przewiduje dziennik Eye. W Guardianie podziw dla rywali. Ajax był urzekający. Klasa, dodaje Daily Mail. Holendrzy przejmują kontrolę, ostrzega The Times. BBC pod wrażeniem Matthijsa de Ligta, który dyrygował w obronie starszymi od siebie kolegami, a ma ledwie 19 lat. Dochodzą do tego Frankie de Jong i Van de Beek, którzy wpisują się w najlepszą tradycję klubu, czytamy na stronie. A sytuacji Londyńczyków nie poprawia kontuzja Jana Vertonghena, nieszczęśliwy upadek, rozbity nos i zejście z boiska. Rewanż to będzie trudne zadanie, pisze BBC i przypomina. Na tym etapie w historii Pucharu Europy i Ligi Mistrzów tylko raz zdarzyło się, by drużyna, która w pierwszym meczu przegrała u siebie 1-0, dotarła potem do finału. Kto to był dokładnie? Cóż, o ironio, Ajax Amsterdam Louisa van Hala w 1996 roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rewanż w Amsterdamie 8 maja, a dzisiaj w drugim półfinale, będzie się działo na Camp Nou Barcelona. Podejmie Liverpool, twój typ? Dobrze. Czas półfinałów, także w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Do najlepszej czwórki awansowały Wisła Płock i MMTS Kwidzyn. Nawciarze wyeliminowali w dwumeczu Piotrków Trybunalski, a drużyna z Kwidzynia zwyciężyła z Górnikiem Zabrze. Kolektyw, to się liczy, przekonywał bramkarz MMTS-u Krzysztof Szczecina. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że wygraliśmy drużyną. Każdy dołożył cegiełkę. Super byliśmy przygotowani taktycznie. Myślę, że lepiej też fizycznie znieśliśmy trudy tego dwumeczu. Jestem szczęśliwy, że przeszliśmy dalej. Wcześniej awans do półfinału zapewniły sobie Gwardia Opole i Vive Kielce. W półfinale bokserskiego turnieju imienia Feliksa Sztama w Warszawie jest Tomasz Niedźwiecki. W rywalizacji do 91 kg pokonał 3-2 Marokańczyka Younesa Bale. To nie była łatwa walka. Dużo trzeba było myśleć głową. Rozegrałem to taktycznie, no i udało się zwyciężyć. Nie było bójki. Były mocne ciosy, bo zawsze są, to jest waga ciężka, no ale typowo taktyczna. Co Niedźwiecki, to Niedźwiecki. Rywalem Niedźwieckiego w półfinale będzie Michał Soczyński. No i na koniec tenis. Dzielnie w turnieju WTA w Pradze walczyła Iga Świątek. Przeszła 3 rundy kwalifikacji, przy czym tę 3. rozegrała wczoraj rano, a po południu musiała stawić się na korcie w 1. rundzie turnieju głównego. Tu trafiła na 101. rakietę świata, Czeszkę Karolinę Muchową. Świątek, która we wtorek w sumie rozegrała 6 setów, przegrała 6-4, 1-6 i 4-6. Piotr Kowianina. Tak. A, udało mi się. No, jaki typ? Że będzie dobrze. Dobrze. Będzie dobrze. I zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Wysoko w Tatrach wystąpi sobie śnieg. Na południowym wschodzie możliwe burze, że wystąpią. 11 stopni w Zakopanem, 14 w Gdańsku, 15 w Przemyślu, Jeleniej Górze i Koszalinie, 16 w Krakowie, Rzeszowie i Kielcach, 17 w Katowicach, Opolu, Zielonej Górze, Poznaniu i Suwałkach, 18 w Warszawie, w Gorzowie, we Wrocławiu, w Olsztynie. Najcieplej dziś będzie w Bydgoszczy i w Toruniu. Ile? Zadumałeś się. 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sukces twojej firmy to suma podejmowanych przez ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie.

jesteś gdzieś daleko. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kłaniam się, mówiłem, że pan dzisiaj będzie w pracy. No, ja też nie podejrzewam, że pan żartuje. A wie pan, że mamy rocznicę wejścia do Unii Europejskiej dzisiaj? A wie pan, że ja dokładnie pamiętam dzień, w którym żeśmy weszli do Unii Europejskiej? Bo to był 1 maja. Nawet wiem, gdzie wtedy byłem. Mhm, to dobrze. Dokładnie. Ale chciałem pana troszkę zagadnąć o sprawy europejskiej i naukowe, bo to się trochę wiąże, prawda? Dlatego się wiąże, że coraz częściej, jeżeli chcemy uruchomić duży projekt naukowy, musimy się dogadać z kilkoma innymi krajami, bo wiele rzeczy wymaga większych nakładów i większej grupy ludzi, większej grupy specjalistów. I takie organizacje jak chociażby Europejska Agencja Kosmiczna, otóż to właśnie, albo Europejskie Obserwatoria Południowe, w tych takich naukowych, ale także na przykład CERN, który jest połączeniem wielu różnych krajów, nie tylko europejskich. One, bycie w takim towarzystwie, to nie jest tylko kwestia jakiegoś tam prestiżu, ale też konkretnych możliwości, które po prostu dzięki przynależności mamy. I pytanie dzisiejsze, proszę pana, pana Krzysztofa, będzie dotyczyło takiego europejskiego badania kosmosu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, drogi doktorze, pan Krzysztof pytał o zdjęcie czarnej dziury, z którym już jesteśmy od jakiegoś czasu. Mhm. Pan Krzysztof przeanalizował, no i teraz tak. Czarna dziura ma kształt sferyczny, prawdaż? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Zakładamy, że zakładamy. Tak. W związku z tym to jest takie, że tam w środku ciemne, a dookoła tak, takie, że troszkę jaśniejsze. Ale dlaczego, dopytuje pan Krzysztof, jeśli byłoby to sferyczne, no to powinno dookoła świecić taką samą jasnością. Mhm. A tutaj na dole jest ewidentnie bardziej. Ale wytłumaczyłem naukowo. Bardzo przepraszam. Okej. Ja myślę, że ja rozumiem. Ja myślę, że państwo, którzy widzieliście to zdjęcie, a przecież trudno było go nie widzieć, nawet jeżeli ktoś jakoś specjalnie nie śledzi informacji astronomicznych, to była bardzo duża rzecz. W sensie nie ta czarna dziura, chociaż ona też. Ale bardzo duża rzecz tak naukowo. To nie jest tak, że to całe czarne to jest ta czarna dziura. Ta czarna dziura to jest coś dużo mniejszego niż ten czarny obszar, który widzieliśmy. To, co widzimy na zewnątrz, to jest bardzo rozpędzona materia, która za chwilkę przekroczy taką barierę. Przepraszam, horyzont zdarzeń. Tak. I jak ją przekroczy, to w zasadzie my już o niej nigdy nie będziemy mieli żadnej informacji. Czarna dziura jest jeszcze we wnętrzu tego czarnego obszaru. Teraz tak, co to znaczy, że ta materia jest rozpędzona? Jak sobie to można wyobrażać? Trochę to można sobie wyobrażać tak, jak widzimy na przykład planetę, która ma pierścienie. Ta materia, ona się układa, ona nie wpada na czarną dziurę, czy do tego obszaru, ze wszystkich stron. Ona tworzy taki dysk. Ten dysk się nazywa dyskiem akrecyjnym i ona w tym dysku tak krąży troszeczkę tak samo jak woda, jak wyciągniemy korek w umywalce. Ona krąży w tej płaszczyźnie, przyspiesza do bardzo dużych prędkości, ma bardzo dużą energię i wtedy właśnie emituje to światło, które udało się zarejestrować dzięki europejskiemu projektowi spięcia wielu teleskopów na całej Ziemi. Dlaczego, i to jest teraz to kluczowe pytanie pana Krzysztofa, dlaczego w związku z tym jest tak, że z jednej strony ten dysk jest jaśniejszy, czyli do nas więcej światła wpada niż z drugiej. No, dzieje się tak dlatego, że tam, gdzie jest jaśniejszy, to jest ten kawałek dysku, który się obraca w naszą stronę. A tam, gdzie jest ciemniejszy, to jest ten kawałek, który obraca się od nas. Czyli z jednej strony, tam gdzie jest jaśniej, materia biegnie w naszym kierunku, ona tak później zakręca, tak jak mówię, to tak krąży, a tam, gdzie jest najciemniej, to ona porusza się od nas, jak gdyby. I tutaj mamy dokładnie taki sam efekt, czy analogiczny efekt, jak wtedy, jak stoimy, nie wiem, w mieście na przykład na chodniku i jedzie karetka pogotowia. I słyszymy, że jak ona się do nas zbliża, a później oddala, to zmienia się częstotliwość dźwięku. Ten efekt nazywa się efektem Dopplera i analogiczny efekt występuje także w przypadku światła. Jeżeli materia mocno przyspieszona porusza się w naszą stronę i od nas, my to rejestrujemy troszeczkę inaczej i tylko i wyłącznie dlatego, panie Krzysztofie, część tego dysku, tej takiej jak gdyby otoczki czarnej dziury, ona wydaje się jaśniejsza. W rzeczywistości tej materii tam jest dokładnie tyle samo, ile w innych miejscach dysku, natomiast my ją widzimy jako jaśniejszą. Rozumiem, czyli pan Doppler jest odpowiedzialny za to. Tak. To dam składać. On jest za wiele rzeczy odpowiedzialny w ogóle. Prawda? Mhm. Dzięki niemu możemy określić na przykład, z jaką prędkością poruszają się w ogóle galaktyki. Aha. Czy oddalają od nas, nie tyle poruszają, ale oddalają od nas. Doppler za jedno, a za drugi jest odpowiedzialny ten drugi, jak mu tam Planck. Planck, mhm. Tak. Dziękuję. Stała Plancka. Stała, stała. Mhm. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Oczywiście 2, 2 i 7 trójek. Piękny moment, żeby posłuchać. Pani do nas zadzwoniła. Dzień dobry. Ja chciałam tylko przekazać, że jak ktoś ma dwa małe dziabągi, to świętuje codziennie, twardo, z 5 rano, dzień w dzień. Pozdrawiamy. Dziabągi. Piękne słowo. Dawno nie słyszane. Prawdaż? Bardzo piękne. Więcej entuzjazmu. Jeszcze raz. Bardzo piękne słowo dziabągi. No, widzisz. Potem dziabągi się niestety przerodzają w trole. No to zdarza się i tak, proszę pana. Na razie trzeba się cieszyć dziabągami. Otóż to. A właśnie, tyle radości trzeba mieć jak następny słuchacz, który do pracy jedzie. Ja nic już nie rozumiem o tej czarnej dziurze, ale jedno co rozumiem to, że jadę do pracy i jak co roku w to samo miejsce. I bardzo zadowolony, i bardzo szczęśliwy. Bo wiem, że spotkam dziesiątki, a może setki, a może nawet tysiące ludzi. No i będzie fajnie. Jest piękny poranek na Dolnym Śląsku. Pozdrawiam z Książa. Kłaniamy się panu. Gdyby państwo się wybierali dziś albo w ten weekend do Zamku Książ, to być może spotkają państwo naszego słuchacza. Projekt Tata. piękne miejsce. Trochę o podróżowaniu teraz będziemy. Będzie o podróżowaniu, no i będzie też w kontekście naszej rocznicy 15-lecia. Ale zacznę od tego, że trudno czasem namówić dzieci na spacer, jeśli idziemy się tak przejść bez celu, dlatego taki cel warto mieć w zanadrzu, kiedy zacznie się marudzenie. Idziemy. Na pozór to zwykła górska ścieżka, łąka, tam strumyk w dole, za nim niewielkie wzgórze. Ale kiedy odkrywamy, że za ścieżką po prawej już są Czechy, a po przekroczeniu strumyka jesteśmy na Słowacji, wyprawa robi się jak międzynarodowa podróż i problem znika. I tak właśnie skacząc sobie z kraju do kraju, bawiliśmy się ostatnio w Beskidach na trójstyku granic. Trzeba było dotknąć każdego z trzech obelisków, zrobić zdjęcie pod tablicą Polska. Niby miejsce, gdzie nic się nie dzieje, bo Czesi stawiali obok drewnianą chatę, Słowacy w swojej się już wyrygiwali na słońcu, a jednak duża frajda. Dziś tak jest, bo przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, a ściślej do strefy Schengen, takiej swobody tam nie było, tłumaczy podpułkownik Straży Granicznej Zenon Woźniak, komendant placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Tam nie było bezpośrednio przejścia granicznego, ale w niedalekiej odległości około 500 metrów od tego właśnie punktu funkcjonowało przejście graniczne małego ruchu granicznego Jaworzynka-Hrczawa i tam właśnie mogli turyści czy też miejscowa ludność przekraczać granicę państwową. Z Czechami, bo by dostać się na Słowację, trzeba było w drugą stronę dotrzeć do pobliskiego Zwardonia. Widoki cudne, ale służba zwłaszcza dawniej nie lekka. Bo niestety w różnych warunkach atmosferycznych, pogodowych należało tutaj pokonywać nieraz bardzo trudne odcinki granicy państwowej przebiegającej nieraz szczytami gór. Zimą bardzo dużo śniegu było w okresie na przykład jesienno-wiosennym. Często były opady deszczu, bardzo były śliskie szlaki, więc bardzo łatwo było też o jakąś kontuzję, jeśli chodzi o funkcjonariuszy, o wypadek. A teraz, poza wprowadzanymi z uwagi na ważne wydarzenia ograniczeniami, takie wydarzenia jak Euro, Szczyty czy Światowe Dni Młodzieży, zdarzyło się to czterokrotnie w ciągu tych 15 lat, pogranicznicy inaczej pełnią już swoją służbę. Widać to też kilkaset kilometrów dalej na zachód, gdzie czeka nas kolejny trójstyk. Czeka, bo już postanowiliśmy, że i tam dotrzemy, że fajnie byłoby zaliczyć wszystkie trójstyki. Ten polsko-niemiecko-czeski najlepiej, kiedy jest ciepło. Swobodnie przekroczymy granicę z Polski do Czech. To jest taki mały ciek wodny, my to nazywamy, w którym biegnie granica państwowa. On się nazywa Lubota i rzeczywiście, kiedy jest niski poziom wody, to on jest takim suchym ciekiem wodnym. Natomiast przekroczenie granicy z Polski do Niemiec jest utrudnione, ponieważ Nysa Łużycka jest dość szeroką rzeką graniczną. Mimo że niski stan wody, to jednak przekraczając ją trzeba przynajmniej kolana zamoczyć. No i kogo te kolana nie będą korcić? Chyba spróbujemy. W każdym razie podpułkownik Straży Granicznej Andrzej Torbicz, komendant placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, pięknie opowiada i nawet przysłał zdjęcia mi z tego miejsca. Można też podpłynąć kajakiem po Nysie. Tak sobie wyobrażam, że ty masz trochę wyżej kolana niż dzieci. Ja mam tylko do zamoczenia, prawda, goleń. Niewykluczone, że kiedyś w tym miejscu stanie też trójnoga kładka, ale pomysł ciągle jest w fazie projektu. Na razie po alejkach spacerowych wokół trójstyka można spotkać patrole graniczne mieszane, polsko-niemiecko-czeskie, tak teraz to wygląda. I to między innymi się zmieniło w ostatnich latach. Kiedy było uroczyste wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, to sąsiedzi z Czech, Niemiec i z Polski spotkali się właśnie na tym trójstyku i tam te obchody miały charakter uroczysty. Symbol oczywiście Zjednoczonej Europy, trzy państwa, które dzisiaj możemy odwiedzać bez żadnych barier i przeszkód. Niewątpliwie samo wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że Straż Graniczna tą kontrolę nie wykonywała aż tak bardzo drastycznie, ale w dalszym ciągu tą granicę wolno było przekraczać jedynie w przejściach granicznych, więc mieliśmy tam taki kłopot, bo wielu turystów właśnie miało chęć przeskoczyć przez tą rzeczkę, nie wiedząc o tym, że w tamtym czasie groziła im za to odpowiedzialność karna. Ale chcieli zobaczyć słupek graniczny z Niemcami, ten o numerze 1, bo tam jest. No i to korciło. Tak jak wielu zapłaciło już słono za zdjęcie z polskim słupkiem granicznym w Bieszczadach. Zrobienie takiego zdjęcia wiąże się z wejściem na teren Ukrainy, która w Schengen przecież nie jest. Kiedy w lipcu z małej Rawki skierujemy się na Krzemieniec, gdzie te granice się zbiegają, będziemy o tym pamiętać. Zresztą podobnie jest na północy. Trójstyk Wisztyniec, polsko-litewsko-rosyjski, też dotyka zewnętrznych granic Unii. Na pas drogi granicznej można wejść do samej linii granicy. No często zdarza się również tak, że turyści, myśląc, że jesteśmy w Schengen, przekraczają granicę polsko-rosyjską. Za to wykroczenie grozi grzywna w postaci mandatu karnego w wysokości do 500 zł. Często pełnimy służbę bardzo blisko tego miejsca i takie zdarzenia są stwierdzane naocznie lub przy użyciu kamer, które są w posiadaniu Straży Granicznej. przypomina major Straży Granicznej Krzysztof Abramowicz, zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Dubeninkach. Po prawdzie dalej w głąb Rosji i tak byśmy nie przedostali się, bo 30 metrów dalej jest już ogrodzenie. Przejście z Polski na Litwę jest łatwe. Do samego Trójstyku, gdzie stoi symboliczny dwumetrowy granitowy monolit ze złotymi godłami trzech państw, z parkingu prowadzi ścieżka. Po akcesji z Unią z Funduszy Europejskiej udało się też pogranicznikom kupić nowe pojazdy i nowoczesny sprzęt do obserwacji dzienno-nocnych, a 15 lat temu było inaczej. Miejsce było ogrodzone siatką, która uniemożliwiała podejście osób w pobliżu linii granicy państwowej. Po stronie litewskiej znajdował się drzewostan, który w okresie późniejszym został usunięty. Ze strony polskiej dojście do tego Trójstyku było możliwe ścieżką, która prowadziła przez pole uprawne. Można było podejść, ale tylko do odległości 15 metrów, także w tamtym czasie dostęp do tego miejsca był utrudniony. Cieszmy się więc. To też zresztą piękne, malownicze tereny, gdzie Andrzej Wajda kręcił pana Tadeusza. Trójstyków jest 6. Postanowiliśmy wszystkie zdobyć, a na facebookowym profilu projektu Tata proszę o jakieś uwagi, jeśli państwo odwiedzali takie miejsca. Zdecydowanie. Krystian Halka, bardzo dziękujemy. Gdyby państwo w podróży, to proszę pamiętać o jednej rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. A pan Doppler jest jeszcze odpowiedzialny za suszarki i pomiar prędkości w samochodach. Żeby państwo nie dostali pozdrowień od pana Dopplera w postaci bloczka. Do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski. Przypominam, że tak luźno podchodzimy dziś o poranku do czasu. Już minęła 7.30, to 4 minuty temu, ale sporo spraw do omówienia. Majówka majówką, święto świętem, a pani Dagmara w pracy zdążyła już ogarnąć biurko, bo posiłki w drodze, pozdrowienia dla pani Basi, która pędzi, żeby mi pomóc dotrzymać terminy. Majówka z pracą i z trójką w tle. Proszę trzymać kciuki, żeby zostało jeszcze trochę czasu, bo na sobotę pani Dagmara planuje ognisko. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że zatankowałam 33 litry paliwa. Wsiadam w auto i pędzę przed siebie, gdzie mnie oczy podniosą. Ale oczy ciągną mnie w stronę Bieszczad, więc czekajcie na mnie, Bieszczady. Celuję na Wetlinę. Drogie Bieszczady, słuchaczka przybywa. O pogodzie sobie teraz porozmawiamy. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Wysoko w Tatrach to będzie śnieg. Na południowym wschodzie kraju możliwe burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni, przyjemnie. Na południowym wschodzie i nad morzem takie 13 do 16, chłodniej tylko na Podhalu około 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten wieczór spędzimy w klubach Nowego Jorku, na ulicach miasta, w opuszczonych mieszkaniach, wśród muzyków, grupis, wyrzutków i odmieńców. Albo inaczej, ten wieczór spędzimy z Patty, Iggym, Debbie, The Ramones i wieloma innymi. To będzie opowieść o scenie punkowej w szczytowym momencie pięknego chaosu. Nie nasza, lecz uczestników i obserwatorów zdarzeń. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy jutro po 21:00. Anna Gacek i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy Państwa. A teraz, tak jak w tym tygodniu, zaglądamy na specjalną płytę. W tym roku mija 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Jego najpopularniejsze utwory interpretuje o tej porze znany muzyk jazzowy Włodek Pawlik. I mamy dla Państwa jeden egzemplarz tej płyty. 71335. SMS-owo rozdajemy, ale, no właśnie, ale proszę napisać do nas w ramach poprawnej odpowiedzi, którą pieśń wykonuje Włodek Pawlik. Proszę posłuchać. Prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna obok Prząśniczki pieśń z cyklu 12 śpiewników domowych Moniuszki, zawierających łącznie 268 pozycji, znana jest w dwóch różnych wersjach. Thank you. Fantastyczne wykonania. To Włodek Pawlik i z jego płyty z interpretacjami muzyki Stanisława Moniuszki. Oczywiście znacznie ten kraj. Państwo odgadli. To jest ta wersja. Polecamy jej płytę. No i oczywiście jutro kolejny egzemplarz płyty do wygrania. Za 17 minut będzie 8, a teraz mamy dla Państwa zaproszenie. Zapraszamy do Trójki. A chcielibyśmy zaprosić na wyjątkowy piknik. Dziś o 11 rusza zabawa na świeżym powietrzu pod nazwą Rodzinna Europa. Każdy, kto ma ochotę, jest akurat w Warszawie, może przyjść do Łazienek Królewskich. Naprawdę warto. Będziemy tam i my, czyli Trójka. A z placu piknikowego audycję specjalną poprowadzi Marcin Pośpiech. Zawsze bardzo się cieszę na takie programy, kiedy możemy się nie tylko usłyszeć z Państwem, no ale i zobaczyć. Tym bardziej będzie to miłe, że piękne będą i okoliczności przyrody. Polecamy od 12 do 13 specjalny program z Łazienek Królewskich, tutaj po sąsiedzku z Trójką, z Pikniku Europejskiego. Będziemy mieli atrakcje i dla dzieci, i dla starszych dzieci. Agata Dziemian, koordynatorka pikniku Rodzinna Europa. I dla młodzieży, i dla osób starszych, i dla całych rodzin. Będą warsztaty z żonglerki, z akrobatyki. Będzie można też zobaczyć, jak puszcza się takie ogromne bańki mydlane. Przygotowaliśmy też warsztaty, ogólnie można je nazwać plastycznymi, ale tutaj dotykamy tematu na przykład kokardy narodowej i będzie można z gotowych podzespołów złożyć kokardę narodową swoją, własną, przypiąć ją i z dumą nosić tego dnia. A przypominamy, że następnego dnia jest Dzień Flagi, więc warto mieć na sobie te symbole narodowe. Szczególnie zależy nam na tym, żeby ludzie zrobili coś razem. Profesor Rafał Wiśniewski, szef Narodowego Centrum Kultury. Pokazali się w przestrzeni publicznej, że wiele rzeczy nas po prostu łączy. Że pomimo tego, że mamy różne estetyki, różne doświadczenia, wiek, często pozycję społeczną i rolę, które realizujemy, to jednak okazuje się, że kiedy wychodzimy w tą przestrzeń, a ta przestrzeń jest piękna, bo to Łazienki Królewskie, okazuje się, że tak wiele rzeczy naprawdę nas łączy. No właśnie, 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak nasz kraj zmienił się przez ten czas, jak zmieniła się Europa i jaka czeka ją przyszłość, co my myślimy o Unii, no i co Unia myśli o nas. Połączymy się z Brukselą i niezastąpioną Beatą Płomecką. Będą goście, także ci zagraniczni, obcokrajowcy mieszkający tutaj w Polsce. Oczywiście zapraszamy też Państwa. Będzie nam miło z Państwem porozmawiać, spotkać się. Piknik Rodzinna Europa jest częścią dużego pikniku europejskiego, który odbywa się co roku w Łazienkach Królewskich i będziemy mieli okazję zobaczyć przemarsz orkiestry, które przejdą tuż koło naszego pikniku. Pan już tak osobiście na co by zaprosił? Pracuję z książką, bo książka jest dla mnie podstawowym elementem. To ja bym zaprosił naszych słuchaczy do tego, żeby z książką się zapoznali. Wspólna Europa, projekt bardzo ciekawy. I to jest książka, która powstała właśnie na tę okazję? Tak, książka jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, bo pokazuje różnorodność poszczególnych krajów. Na ich kartach odkrywamy krok po kroku, co jest specyfiką i dziedzictwem danego kraju. Ale również pokazujemy to, co nas łączy. W jaki sposób będzie można uzyskać tę książkę? Książka będzie nagrodą w naszych grach, zabawach. Każda osoba z wygranej drużyny będzie miała okazję wylosować nagrodę. Myślę, że nikt bez tej książki z naszego pikniku nie wyjdzie. No właśnie. Szykuje się atrakcji co niemiara. Piknik Rodzinna Europa w Łazienkach Królewskich rusza o 11, potrwa do 18. Kuba Witkowski Państwa zachęcał do tego, by się wybrać do Łazienek Królewskich od 12. Specjalna audycja Marcina Pośpiecha. Będziemy tam troszkę dłużej. Proszę także posłuchać, gdyby Państwo się nie mogli wybrać. Za 13 i pół, o, precyzyjnie, minut będzie ósma Oda do Radości, bo dziś wyjątkowy dzień, jedna wersja za nami, to wersja Rowana Atkinsona, a teraz taka. troszeczkę taka wersja uliczna, bo na pewno słyszeli Państwo w tle gwar uliczny. Wersja uliczna, taka flashmobowa, tak ją nazwijmy. No, słyszałem gwar uliczny w tle. O, właśnie. To dobrze, że słyszałeś gwar. Ja też pamiętam 15 lat temu, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Kto wtedy przewodniczył? To dobrze, Irlandia. Irlandia, bardzo dobrze. Mhm. To dobre. Właśnie chciałem cię zapytać, czy pamiętasz, co robiłeś 15 lat temu? Tak, wojowałem... Zupełnie nieprzygotowana rozmowa. Wojowałem z internetem. Bo wszystko się okazało cudnie, pięknie. Irlandczycy naprawdę nas pięknie powitali, bo był taki zwyczaj, że wszystkie tereny Irlandii, miasta wielkie, witały nowych członków Unii Europejskiej i my, nie wiem, czy wylosowaliśmy, bo plotka mówiła, że to właściwie władze Letterkenny, czyli tego północnego regionu, bardzo chciały, żeby to właśnie Polska im przypadła. Może wywalczyły to sobie, nieważne. Rzeczywiście to pokazało taką jedność między naszymi narodami, to, że szybko się dogadaliśmy, że było bardzo sympatycznie, a nasi kucharze, którzy tam zjechali na ten festyn, chociaż w Irlandii to powinno się powiedzieć piknik, przygotowali wspaniałe pierogi, bigos, Irlandczycy się tym zajadali, z zaciekawieniem próbowali tych potraw, a nie są to, jak wiesz, łatwe potrawy dla obcych kulturowo, więc to wszystko nie są łatwe rzeczy. To nie są łatwe rzeczy. Wszystko się odbyło naprawdę w taki atmosfer. Piękny dzień, słoneczko i potem piękna parada tymi uliczkami, niewielkiej w sumie mieściny, położonej w dole, a otoczonej pięknymi, zielonymi wzgórzami. No i ja walczący z tym internetem, bo nie co było... z tym internetem? No bo nie było tego internetu. No wszystko bez miało być... redaktor... No, słabo to wszystko grało. To znaczy wymagało to od nas jakichś posunięć lewą ręką przez prawe ucho i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie coś tam udało mi się opowiedzieć z tego dnia, chociaż najważniejsze uroczystości odbywały się w Dublinie. Jednak to, co działo się tam, w tej małej mieścinie na północy Irlandii, chociaż to nie Irlandia Północna, tylko oczywiście Irlandia, to było fantastyczne i takie rzeczywiście, takie jakbyśmy chcieli, żeby nas przyjęto. Takie w stylu, nie chcę powiedzieć piknikowo-festynowym, ale to właśnie pokazało, że potem nie bez kozery Polacy wybrali tę Irlandię na wielką emigrację i tam się świetnie dogadywali z miejscowymi. Krystian Hanka powiedział Państwu, jak 1 maja 15 lat temu naprawił internet w Unii Europejskiej. Muzyczny rozkład jazdy. W całej. Mógłbym powiedzieć, nie naprawiłem, ale właściwie to dobrze brzmi. To zostawię, nie będę. Tak, niech będzie. Większość europejskich festiwali zdradza właśnie ostatnie tajemnice i wyrzuca ostatnie asy z rękawów. I tak zrobił na przykład duński festiwal Roskilde, ogłaszając występy m.in. właśnie Australijczyków z Empire of the Sun, których słuchamy, a także norweskiej Aurory, Brytyjczyków z Shame, amerykańskiego duetu Death Grips, czy choćby macedońskiej orkiestry Jumbo Aguszewiego. Dołączyli oni tym samym do już zacnego zestawu, gdzie już lśni Bob Dylan, The Cure, Rosalia, Travis Scott, Vampire Weekend, niemal 180 innych wykonawców, w sumie z ponad 40 krajów. Przypomnijmy, impreza w Roskilde potrwa od 29 czerwca do 6 lipca. Od soboty do soboty, a jak z przytupem. A za przyjemność wzięcia w niej udziału trzeba uścić opłatę w wysokości 2100 duńskich koron, co przekłada się na okolice 1200 zł. Historia z internetem wywołała duże zainteresowanie, bo pani Marta napisała, walczył z internetem, a internetu nie było. Czyli walka z czymś, czego nie ma, daje sporą przewagę, chociaż nie, może nie, bo smoków nie ma, walka z nimi jednak jest trudna. Problem polega na tym, że ja tego internetu potrzebowałem, a walczyłem o to, żeby on się objawił. Wiedziałem, że gdzieś jest. Internet dla każdego. I mówiono mi wszędzie, na każdym kroku, on jest, proszę pana. Ale nie dało się połączyć. Tak jak ze smokami. No dokładnie, to historia ma swoje mianowniki. No dobrze, my teraz zajrzymy do obozu The Rolling Stones. Mick Jagger dochodzi do siebie po operacji. Johnny Wood i Keith Richards relaksują się na Karaibach, ale biznes kręci się jak zawsze. 28 czerwca ukaże się płyta DVD z koncertem The Rolling Stones, The Rock and Roll Circus. Legendarny występ odbył się 11 grudnia 1969 roku w cyrkowym namiocie, a wydarzenie transmitowało BBC. Wzięło w nim udział wielu gości zespołu, m.in. John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, The Who, Marianne Faithfull, Jeff Rotal i Taj Mahal. Wydawnictwo ukaże się także na podwójnej płycie CD i trzech winylach. Jeśli ktoś ma ochotę w innych nośnikach sobie tego posłuchać z innych nośników, wśród bonusowych materiałów znajdzie się na przykład nigdzie wcześniej niepublikowane wykonanie Revolution Beatlesów w wykonaniu Claptona, Richardsa, Lennona i Mitcha Mitchella z The Jimi Hendrix Experience. Sprawa jest bardzo rozwojowa, bo pani Marta napisała, że dziwne, bo u niej internet był. No to już wiemy, jaką gdzie był. Informatyka. I dlaczego nie było go w Irlandii? W Irlandii był, ale on był w takiej jakości, że pani Marta nie zdołałaby napisać pierwszego słowa. Dobrze. W tym mailu do ciebie upłynęłoby już kolejne 15 lat. Dobrze. Pete Doherty został hospitalizowany po tym, jak ranę kłutą zadał mu... No i teraz proszę bardzo, możesz się wspomóc panią Martą, jeżeli masz ochotę. Kto? Napastnik. Aha, przecież to wiadomo. Kim był napastnik? I było go widać. Było go widać? Tak. A jednak rana kłuta, to jest podpowiedź. Kłuta? Mhm. No i nie żartowałbym sobie, gdyby to było coś naprawdę bardzo poważnego. Zachodzę w głowę. Pani Marto, proszę Marto, pomóc. Pani Marto, jest taka sprawa. Pytanko takie. Cisza, nie ma internetu. No właśnie, czy ich jednak jest w Irlandii? No może kogoś z Irlandii poprosi. Chodzi o to, że Jesz. Jesz. Po prostu Jesz zadał mu ranę kłutą. Był lider The Libertines, obecnie przewodzący grupie Puta Madres. Przebywał na spacerze razem ze swoimi dwoma psami Husky, bo ma. Jeden z nich złapał Jeża w pysk. Gdy Doherty próbował rozdzielić zwierzęta, kolec Jeża zbił się w jego dłoni. Muzyk miał takiego pecha, bo rana uległa zakażeniu. Najbliższy piątek, i to jest pech podwójny, zaczyna się trasa koncertowa promująca właśnie co wydany debiutancki album nowej formacji Pita. I wciąż nie wiadomo, czy pierwsze występy nie będą musiały być odwołane. Sprawa jest rozwojowa. Co z Jeżem? No właśnie tutaj agencje milczą na ten temat. No jasne, oczywiście. Ale bronił się. Był bohaterski jeszcze. Nawet jeśli nie przeżył, to widać, że się bronił. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego miałabym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefour? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Do 11 maja kiełbasa Madej Wróbel 6,99 za opakowanie od 480 do 600 gramów oraz rabat 20% na produkty Knorr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowi. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Żegnamy reklamy.